Szervusztok, kedves nézők! Köszöntünk benneteket nagy szeretettel a 107. CubeCast-ben! Hurrá! Hello! Na, és akkor csapassuk ezt a 2018-at, beszélgessünk talán arról, hogy így milyen játékokat várunk, vagy esetleg nem várunk-e semmit, vagy mit várunk ettől az évtől játékokba. Hú, én ezt nagyon adom, ezt a témát! Ez nagyon zsír! Jó, ezt adom! Meg arról egy picit, hogy így mostanság mivel csapatjuk már, mint így az év első két hetében. Mert arról is szerintem most tudnánk mit beszélni, úgyhogy... Nagyon őszintén a fülorgégészettel csapattam az év első két hetét. Nem tudom, nekem megvan a sztori, gyorsan összefoglalom. Ugye a 6-án teljesen bedugult mindkét fülem, úgyhogy 7-én elmentem egy magán fülorgégészetre. Ez 15 ezer forintba került egyébként, hogy kimosassam a fülemet, ami egy ilyen pár perces akció. Mm-hmm. És vagy ők, vagy valami más történt, viszont úgy begyulladt a fülem, oh. Hogy utána még járkálhattam orvostól orvosig most egy ideig. Hát ne is mondd, tehát így ismeretségemben nekem is megvan ez a szitu, hogy elmegy orvoshoz, mert van A baja, az orvos mondja, hogy neki B baja van, amiből a kezelés hatására lesz C, amit utána D bajjal kezelnek, és végül E volt a helyes megfejtés. Tehát, és azt nem kezelte senki, hanem az úgy rendbe jött. Nem amiatt volt, tehát nem a gyulladás miatt volt bedugulva amúgy eredetileg a fülem, hanem valószínűleg amiatt, mert vagy én, amikor be van dugulva a fülem, akkor próbálom azért így valahogy így kidugítani, tudod, az amikor a vizet próbálod így kiszedni a füledből, olyasmi mozdulatokkal, és vagy pedig a magánrendelő, ahol voltam, ők koszos eszközzel kaparták fel a fülem, vagy valami. Ezek az opciók, mert hogy egy hajlójárat gyulladásom volt, ami meg ugye abszolút külső, tehát hogy konkrétan a dobhártya kívüli rész gyulladt be, amiről nem is tudtam, hogy lehet. De nem mindegy, szóval izgi volt, ezzel csapattam nagyon-nagyon sok időt, de még több időt csapattam a DR Billions-zal. Na, mesélj, hogy tetszik? Jaj, nagyon. Ugye? Én ugye most vettem meg, most, hogy meg lehetett már venni a játékot Steamen. Igen, egy pár hettel lehet egyébként megvenni. Előtte meg akkora kulcs hiány volt a játékhoz, mert konkrétan az elő, tehát akik Kickstarter-en ugye támogatták, azoknak járt ugye még az Early Access előtt kulcs. Csak annyira túlcsordult a rendszer így támogatókkal, hogy nem generált le nekik a Steam ilyen előkulcsokat, vagy nem tudom, hogy hívják ezt. Úgyhogy sokan várni kényszerültek rá. Így van, igen. De most meg így kinyitották a gátokat, és így tódulnak rá az emberek. Amit meg tudok érteni egyébként. Igen, szóval, hogy ez egy nagyon jó játék. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon jó játék, és nagyon, ami nagyon tetszik benne, hogy nagyon érezhetően fejlődik a játékos. Tehát, hogy tudod, hogy az elején ilyen teljesen lehetetlen, hogy azt tudod, mi van, mit tudom. Én mondjuk én egy picit csaltam, és az elejéről néztem videót, hogy kezdi egy videós, mert ugye én nem tudom, lehet, hogy van benne tutoriál, csak nem találkoztam vele, de tudod, hogy működnek az erőforrások, hogy működik ez az egész tudat. Tehát, hogy én így ezzel kezdtem körülbelül, és akkor azt megnéztem egy videóból, és nagyon élvezem. Én régen ráadásul így játszottam izét is. Mit tudom én, az Age of Empires-t is, arra tökre emlékszem, hogy volt egy pálya, amit vagy egy hétig játszottam a számítógép ellen, és ilyen 10 méterenként húztam falat közben körülbelül. És ugye itt is pontosan ugyanezt kell csinálni. Igen, tehát a DR Billions annak az ékes példája, hogy rájöttek, hogy nagyon sok ember szereti ezt a turtle-t, ezt a teknősözést. Igen. És erre húztak egy játékot. Abszolút. És ez annyira király lett. Még nincs kész. Igen, még nem mondom, hogy nagyon jól állok, vagy ilyen elképesztően nagyon ügyes vagyok. Például a streamben, amit most nézünk, gyakorlatilag a leggyengébb kapu, mert nyilván a leggyengébb kapumnál estem el, mert azért ott támadtak. Nyilván, mindig. A legjobban védhető kapumnál estem el. Tehát, hogy az lett volna most, ami van a képen, nem tudom, hogy azt látod-e, amikor a bázis tetejét nézem, tudod, ott két kapu van, meg egy szikla. Vagy hát három, de hogy így éjszakon kettő kapu. És abból a bal oldali, ami egy ilyen vékony, vékony bejárata van, felhalmozódnak a zombik, bármilyen erősebb területsebző eszközöm lett volna, simán lehozzuk. És nekem egyébként abban a streamben, ebben a streamben ez a map a rekordom is egyenlőre túlélés tekintetében. 58 nappal azt hiszem. Na, az úgy nem is rossz így elsőre, vagy az elsők között. Hát nem elsőre, mire először streameltem. Szóval a dolog az úgy nézett ki, hogy ezt csütörtökön streameltem, és szerdán voltam ugye a dokinál, és a szerdai nap az úgy nézett ki, hogy reggel is voltam egy orvosnál, akiről kiderült, hogy nincs, utána volt kimaradás, abban kipróbáltam a játékot, mert már úgyis mindegy igazából, mert 2-től van már a másik rendelés, ahova megyek, és akkor tudod, az ott már így, akkor már addig mindegy, tehát nem sokára úgyis indulnom kell, és akkor játszottam vele egy kicsit, és miután hazajöttem a másik orvostól, ilyen 3,5 óra várás után, akkor lekiültem, és még játszottam estig, és aznap végére 8 óra volt benne egyébként. Igen, hú, most így mondod, én is megnézem, hogy hány órán van benne, mert most így felkeltetted a kíváncsiságomat ebbe. Milyen nehézségi fokon játszol? Amelyiket dob magától. A 100%-osat? Igen. Az úgy tényleg kemény elsőre egyébként. Én azzal kezdtem, nem állítgattam be, valami őszintén azt hittem, hogy az egyszerűekre van állítva minden, tudod, és nem akartam igazából állítgatni, mert nekem jó az egyszerűvel kezdeni. És aztán egyszer, amikor megnéztem, akkor így rájöttem, hogy ez nem az. Tehát, hogy ez van még ennél nehezebb nyilván, de hogy ez inkább a nehezebb irányába van ez a beállítás, mint a könnyebbikébe. Na, csak hogy így tud, tehát én az első pályát eddig egyszer csináltam meg 75%-on. Tehát az azt jelenti, hogy meghagytam a 100 napos tervet, tehát hogy 100 napig kelljen túlélni, aha, viszont a zombikat egyel visszavettem, azt hiszem, és akkor ez volt a 75%-os, és azt tudtam megcsinálni egyszer az első pályán, ami a legkönnyebb. És eddig 31 órán van a játékban. Hát igen, ez egyébként, ez ilyen. Én érzem, hogy azért ez így rendben lesz. Unit fejlesztéssel nem vagyok annyira. Tehát van egy ilyen rakétavetős katona, akinek még a fejlesztését se találtam meg. Tehát, hogy melyik épületben van. Azt a legutolsó tierben tudod fejleszteni, a Foundry-ben. Igen, éreztem, hogy ott valami baj lesz. Egyébként így elég jól azért így elpöttyörészgettem. Az a kapu például, amit benyomtak végül, azt simán tudtuk volna tartani, hogyha legalább egy ilyen elektromos torony van ott, ami volt már, tehát ki volt már fejlesztve az elektromos torony. Csak... Nem volt elég prioros a szemedben. Igen, és aztán amikor meg betámadtak, akkor meg így, jaj, nem már. Tudod, a legszebb az egészben, amikor elindul az offenzíva, mindenhonnan ömlenek, mint az állat, aha, és egy helyen, ahol így van egy kis fal, de onnan nem jönnek, ott így becsoszog egy zombi, de úgy, hogy így kiveri a falat szép igen, lassan, és ott becsoszog, és ott így visszavered az egész miskulanciát, és így mondod, hogy ho-ho-ho-ho-ho, és egyszer csak így, your colony is under attack, mi? Hol? Mi? Mere? És akkor ott már a fél kerület az már zombi, mert ott becsoszogott egy darab, amit nem vettél észre, miközben így ömlöttek. Én egyébként azért csinálom általában azt, hogy minden falnál hagyok egy katonát legalább. Tehát, hogy én használok őrtornyokat, nem tudom, hogy te használsz. Ez ilyen debatable-nek tűnik, hogy vannak játékosok, akik használnak, vannak, akik nem. Én inkább őrjáratoztatni szoktam őket. A patrolt nagyon ritkán használom, mert ha megakad valahol, akkor elsétálhat mellette valaki. És legalább egy katonát, ha nem kettőt, minden falnál szoktam. Tudod, hogy ez ilyen kis mellékes, kis hullámok, amik jönnek, azok nehogy véletlenül benyomjanak egy falat. Mert hogy nagyjából az ilyen mellékes hullámokat azért már ilyen kettő katona, mert körülbelül kettő IAS, az megfog, kettő ranger. Hát az első két hullámot megfogják, ha van dupla fal. Van, az persze, az van. Az utána levőkhöz azért már kell nem magát a hullámot, hanem tudod azt, ami a hullám védése közben más irányból véletlenül megjön. Ja, bármi más megfognak, tehát igen, egészen így megfogják. A 60-70 pluszos napokig ott nem jön annyi így külön, hogy azt ne fogná meg egyetlen egy ranger. Akár végig. Úgyhogy igen, ezért én a támadás alatt is ott fogtam őket hagyni. Nekem volt egy akkora nagy poén, tehát hogy így kaptam így a legelején, így lehetett választani, ugye, amikor jönnek, hogy polgármestert választhatsz, hogy mindenféle random bónuszokat kaptak, ami annyira király egyébként, és most már ugye a legutóbbi patchbe behozták, hogy így a populáció bizonyos szintjeinél újabb és egyre jobb bónuszokat lehet választani így, ami meg azt, azt jelenti, hogy minden játék gyakorlatilag egy önálló történet, mert nem csak a pálya random generált, de még más polgármesterek közül is választhatsz. Meg jó, így. Azért az, ezek a bónuszok azért más sztorit nem viszont. De én így rányomtam az első polgármester, hát akkor kérnék egy Thanatos-t. Az az egy rakétavetős. Igen? Bátyó. Aha, így rögtön a hetedik napon egy Thanatos. Hát mondom, az úgy király, hát az egyetlő és az egész hullám az úgy el van intézve. A legjobb dolog, ami eddig, vagy a legfejlettebb dolog, ami eddig érkezett, nem az volt a legjobb, mert hasznosság tekintetében nem az volt a legjobb, az ma kaptam egy ilyen távcsöves tornyot, de jó, köszönöm. Ez egyébként jól jön majd, ha már úgy kicsit stabilizálott a gazdaságot. Na, de megkaptam a Thanatos-t, és ilyen nagy büszkén, hogy ho-ho, hát ebben most így az első 3-4 wave az így le lesz fedve, nagyon király, elindul, hogy jön a hullám, oda vezérlem egy személybe a Thanatos-t, jó, kiterjeszkedtem, mert így gondoltam, hogy jó, hát akármival oda slattyog, és akkor szétlövi őket, és akkor megérkezik a hullám, Thanatosom nagy büszkén, egyet így oda pörköl a rakétával, és meghal mindenki, egyszer csak, így kb. Egy ilyen ötször akkor a hullám a zombik mögött megindul, de már ilyen nagy böszme pufikkal, meg minden egyébben. Aha. Mondom, jaj, ne! Mert hogy ugye a rakétának hangos a robbanása, az meg ott így agrózta az egész környéket, úgyhogy így megindultak. Na, azt már nem állította meg a Thanatos, úgyhogy ilyen 13. napra így elbuktunk jócskán. Nekem volt a Twitch-re toltam egy kis streamecskét, és volt kettő menet, és az egyik az ilyen nagyon gyorsan véget ért, mondjuk nagyon szerencsétlen volt a pálya, de hogy egyszerűen nem végeztem a falazással, amire megjött az első hullám. Mm. Tehát, hogy még nem volt abból az irányból falam. És ráadásul ez egy nagyon nagy nyílt terület volt. Tehát, hogy ezt tudod, ez egy nagyon nagy nyílt terület volt. Ó, a második pályát, ha átvicod, imádni fogod. Tehát az konkrétan egy sivatag, nulla heggyel, néha fákkal, meg tavacskákkal. És így úgy körbe kell falaznod, mint az állat. Tehát, hogy ez az első pálya ezekre a hegyekkel istenes. Nagyon istenes. Igen. Tehát így... úgyhogy mondom, és akkor utána még van egy ilyen sivatagos, vagy nem sivatagos, hanem jeges pálya, és az a negyedik pályatípus az meg valami Wastelands, vagy valami egyéb, de az meg már, ott már ilyen extra szorzót kap a játék, mert az annyira brutális állítólag. Amiket így én például azt szoktam, hogyha elindul a pálya, és nincs ott a környékem, mert már rögtön így erdő, amiből minimum olyan 9 fát ki tudok hántani, akkor kezdem újra, mert egyszerűen tényleg annyira múlik azon, hogy milyen a map az elején. Én az a helyzet, hogy igen, nagyon múlik azon, hogy milyen a map, simán van, tehát nekem volt olyan menetem, az nem streamben volt, de volt olyan menetem, ami ilyen borítékolt volt, hogy kibírod a, nem tudom, az volt 30-33. Napig, vagy valami ilyesmiig bírtam, borítékolva volt, hogy az elején nagyon jó lesz, viszont aztán egyszer csak eléred a keppedet, mert kézzel olyan volt a pályarész, hogy konkrétan kettő kapuja volt. Tehát, hogy kettő kapuja volt, kettő bejárata volt összesen. Tehát, hogyha kettő kaput elfalasztam, akkor ott nem jöttek be. És azok se voltak nagyok. Tehát, hogy azok is ilyen nagyon picik voltak. Körbe voltam véve vízzel, erdővel, sziklával, érted? Tehát így mindegy, teljesen körbe volt véve a bázisom. Viszont fizikailag nem volt annyi helyem, hogy egy fejlesztő épületet lerakjak. Hát igen, tehát hogy rá vagy kényszerítve, hogy terjeszkedj, mert nem lesz elég. Vagy hogyha elég igen, is, az utolsó hullámban nem lesz elég, az garantált. Nem, mert hogy a fafalak már hamar nem elegek, tehát ez már így kifejezetten hamar, és közeld el, elkezdtem terjeszkedni, viszont a következő vonal, ahol már meg tudtam építeni a falakat, az annyira messze volt, igen, hogy az árammal mire átértem, és megépítettem a 4 irányból 3-ból oda a falat, ilyen 4 ilyen bejárata volt ennek a résznek, addigra a másik irányból támadtak, mert ráadásul ugye két kapu van egy, volt egy északkelet, meg egy délnyugat. Tehát ilyen tökre jó volt egyébként az egész. És az északkeleti kaputól 10 méterre volt egy city. Hmm. Tehát, hogy ez konkrétan a főháztól, ha kiléptem egy picit, már láttam azokat a házakat, és nem tudom, hogy ez valóban így működik, de hogy több játékosnál hallottam már, hogy ha abban az irányban jön hullám, akkor az agrózza a várost is. Igen, hoznak onnan még embereket, igen. És hogy hoznak onnan is, és onnan kaptam egy második vagy harmadik hullámot, amilyen akkora volt, de tudod, ilyen, nézik az íjászaim, és így, hát ez itt baj. Jaj, annyira király ez a játék, és tényleg, tehát így minden egyes alkalommal, amikor így nekiállsz, így attól függően, hogy hány naposra állítod be, egy ilyen másfél kötőjel 4 órás session az egész, ha nagyon király vagy, és végig tolod, és nem halsz be előbb. De hogy mindegyik egy külön kis történet, tehát hogy így most közel kaptad a várost, most alig van erdő, most ilyen baj van, most olyan baj van, mikor jönnek, hogy jönnek, tehát így nagyon király a játék, és eszméletlenül jól streamelhető is egyben. Igen, tehát, nagyon. Hát a streammel nekem az a bajom egyébként, hogy én azért nem érzem 100%-osan. Igen, azt írják, hogy másfélszer akkora lehet a hullám. Azért nem érzem egyértelműen ilyen nagyon wow, mennyire király streamjáték, mert nagyon gyakran meg kell állítani, hogyha beszélsz. Az elején legalább. Én mondjuk eléggé belejöttem a végére, de tény, tehát hogy én is beszélek közben, az egyszerűség baj, de hogy az elején, ameddig nincsen fix falad, addig biztos, hogy nagyon gyakran meg kell állítani. Mert egyszerűen besétál valami. Szétszórom az őreimet, meg ilyenek, de lehet, hogy marad vakfaj. Nem, nagyon, nagyon mikrointenzív a játék. Tehát amikor azt hinnéd, hogy jól van, most már úgy bevédekeztünk, meg minden, most már egy kicsit lehet lazább. Nem, akkor is. Tehát így konkrétan azt a másfél 4 órát, azt így végig kell kőkeményen mikrózni, ha meg akarod csinálni. Nem a is a mikrointenzívség, hanem az, hogy nagyon erősen büntet. Én inkább azt érzem, hogy nagyon-nagyon erősen büntet. Tehát, hogyha nem is feltétlenül, mert ha valaki nem jó a mikróban, az attól még falakkal, meg mindennel, tehát ez pont lehet full makróból is megoldani ezt a játékot. Nem úgy értem a mikrót, mint a StarCraftnál, hogy egyesével menedzselni az egységeket, hanem hogy folyamatosan pörögni kell, talán ez a jobb kifejezés. Tehát hát nincs olyan, hogy leállsz, és akkor ülsz a babéraid, de nem. Át kell csoportosítani az őrséget, újabb falakat húzol fel, fejleszted az infrastruktúrát, kiterjeszkedsz, őrjáratozol, katonát ez, hozol. RTS fogalmakban ez nem, igen, ez nem mikro. Amivel szerintem nagyon-nagyon nagy baj van, vagy nem nagy baj van, tehát ami miatt ugye nagyon komoly baj lehet streamelés közben ezzel a játékkal, hogyha benézel egy icipici dolgot, akkor az ugye azonnal elkezd szétrobbanni. Tehát, hogyha bejön egyetlen egy zombi, akkor nem az olyan, mint mondjuk a, mit tudom én, az Age of Empires 2-be, ha benéztél valamit, és egy katona beért, és az üres tornyodat már nem tudom mióta üti karddal, és akkor esetleg leomlik az a torony. Hanem itt ugye az van, hogyha bejutnak a zombik véletlen a lakóházakig, akkor az ilyen akkor az innen így felrobban, és megfoghatatlan. Tehát ugye az onnantól konkrétan jó volt példa rá, hogy megfogtam felállni, mert nem sikerült belőle. De volt olyan, hogy 2 külön lakótelepen volt, és a kisebbiket találták el, és a 2 között sikerült őket megfognom. De nagyon erősen büntet minden ilyet. Minden ilyet. Tehát például, amikor ezt a játékot, ami ebben a streamben megy, elvesztettem, ezt úgy vesztettem el, hogy valahogy nem vettem észre, hogy jön a hullám. És hogy már így nem nagyon maradt időm, amikor észrevettem. Valahol, nem tudom, nem hallottam a hibaüzenetet, vagy nem vettem észre. Nem, már ott világít, igen. Ó, és ott a hullám csak már leállítottad, igen. Ott hömpölyök. És az a helyzet, hogy az úgy is fog kinézni. Tehát, hogy ott matekozok egy ideig, de az a második fal az már nem épül meg. Az már nem épül meg. Arra készülök, hogy szépen visszavonjam az egységeimet, mert ott nagyon sok sniper volt egyébként, meg IAS, nem volt elég, de elég sok volt. Hú, és annyira jó szituációk szoktak kerekedni, tehát amikor pont így elfeledkezel valamiről, vagy betörnek, de akkor már ott meg kell állítanod őket bármi áron, mert ott vannak a lakóházak egy köpésnyire, és hogyha azokat elérik, akkor ott exponenciálisan elszabadul a pokol, és akkor a legjobb sznájpereidet, meg mindent oda dobsz, csak azért, hogy állítsák meg valahogy. Tehát még ilyen buddy tankolnak, meg minden, és akkor a végén is sikerült. Ráadásul pont most látszik is, hogy azzal voltam elfoglalva, vagy éppen terjeszkedtem a városommal a másik irányba, és egy nagyon nagy területet egyébként sikeresen elfoglaltam. Uh-huh. Tehát, hogy sikeresen úgy, hogy megvoltak a falak, megvolt minden, de hogy ez ugye elvonta a figyelmemet, és ebből adódóan azzal a kapuval nem pedig. Előtte is az előző hullám is oda támadott egyébként, és nem erősítettem meg semmivel, mert hogy az előző hullámot sétagalop módon megfogtuk. De wow. De egyébként igen, azt kell csinálni, hogy tehát ebben a játékban szerintem az a legérdemesebb, hogy folyamatosan nyomkodod a szünetet. Igen, folyamatosan nyomkodod a szünetet, és folyamatosan valamin ügykötsz. Tehát, hogy nem lehet egy pillanatra se lankadni, és így nagyon, nagyon király kis program. És még mondom, early access, tehát... Nézd azt a hullámot, milyen szépen be vannak szorulva! Ott pár izé területsebző cucca, hát milyen gyönyörűen le lehetett volna gyilkolni őket. Csak hát sajnos nem. Igen, ezek most itt betörnek, és egyébként onnantól még egy picit védem a vonalakat, meg minden, mert hogy amúgy nem jutott be nagyon-nagyon sok. Tehát, hogy ilyen, tehát ilyen nagyon-nagyon sok nem jutott be. Csak ja. Túl sok. Csak túl sok. Az is nagyon tetszik, hogy most már az egységek, az alapegységek fejlődnek. Egyet legalább. Ha igen, sokat ölnek, az tök az jó újítás. Király. Már csak ilyen hero egységek kellene, de a következő update-ben előleg jön a Tavern of Lost Souls, amivel lehet zsoldosokat felbérelni majd. Aha. Illetve jön majd egy challenge mód, ami azt egy olyan játékmód lesz, hogy egy héten egy fix pálya, de mindenki csak egyszer próbálkozhat rajta. Lol, te turva. És akkor így ilyen online leaderboard lesz. Jó, de azért elég sok zombi maradt, most nézem. Elég sok zombi maradt, nagyon sok zombi maradt. ott már hömpölygés csak még egy van. Csomó hátul maradt a falnál, hogy üssek. És még jönnek ott jobbról is. Lök jó. És aztán még ki tudja, hogy én tényleg én még azt tenném bele a készítők helyben, legyen kóp, és legyenek hős egységek, és akkor így kész, tehát onnantól ez a játék megállíthatatlan lesz szerintem. És utána már csak ilyen rendszeres kis apróságok hiányoznak, hogy egy új pálya, tehát a kampány, kit érdekel a kampány? Ne, hagyjátok a kampányt, csináljátok még tovább ezt a Survivor módot, új egységek, új pályák, új, mit tudom én, új mechanikák bele, és így kész. Nem kell, tehát konkrétan most a kampány részén dolgoznak nagyon a játéknak. De nem, ennek nem kell kampány, ez így teljes. Én nem tudom, én is nagyon-nagyon élvezem, nagyon-nagyon élvezem. De mondom, tehát ha belerakják a kompetitív co-op módot, akkor ez megállíthatatlan lesz ez a játék. Nagyon-nagyon hosszú ideig szerintem. Most is már hetek óta uralja a top listákat nagyon sok helyen. A Steamen, Twitchen is azért elég jó helyen van. Most egy kicsit visszább esett, azt hiszem, de attól még benne van így a top 20-ban folyamat. Én nagyon élvezem. Na, és egy nagyon vicces, mert egy csomó embernél egyébként áthallások vannak e között, és a Kingdoms and Castles között. És ugye a Kingdoms and Castles-ban a támadók, azok átszaladhatnak a vizen. Oh. És tudod, amikor nézők, akik azon a játékon szocializálódtak, azok látják, hogy hogyan építem a falakat, meg ilyenek, és így, hát ott a fák között át fognak jönni a víz, és hála az égnek, nem! Hála az égnek, ez nem az a játék! Ez nem az a játék, ez nagyon nem az. És kicsit többen jönnek viszont cserébe. É, hát igen, meg kicsit máshogy, igen. Na, hogy a They Are Billions, ha eddig nem kaptatok hozzá kedvet, akkor reméljük, hogy most igen, mert jó cucc, és megint. Unálom, lesz még belőle a content. Ezt a mapet, ezt most valószínűleg videós sorozatban folytatom. Majd, de nem tudom még egyenlőre, mert lehet, hogy fölbeállítom nagyon gyorsan, de hogy... fogom mindenképpen folytatni. Jaja. Ez tényleg nagyon jó kis játék, és alig várom, hogy még adják hozzá az új contentet. Én még hála az égnek nem tartok ott, hogy új contentet kelljen várnom, mert még nem építettem meg csomó mindent, ami kellett volna. Na, nem is azért, mert egyszerűen így kíváncsi vagyok, hogy még mivel tudják ezt így megbolondítani, de a mostani is, tehát olyan, hogy így újra játszod, majdnem, hogy végtelen mennyiségben, mert annyira király. Aha. Na, nekem így újdonság az a Colony Survivor volt a héten, amivel játszottam. Kíváncsi, láttam egyébként, kíváncsi vagyok, hogy mi változott, mert ugye én jó pár hónappal ezelőtt csapattam utoljára. Na, hát a Colony Survivor gyakorlatilag hát ilyen FPS módba kell kockánként építened a kis kolóniádat, és igazándiból nagyon-nagyon-nagyon hasonlít szerintem. Ahogy nézem, a Blur Effect, ez még mindig ugyanott van. Tehát nagyon hasonlít a Minecraftra, annyi különbséggel, hogy itt tudsz NPC-ket felfogadni, dolgozni, és fel is kell fogadnod dolgozni. Igen. Azt írták, hogy a Minecraftban elvileg van erre is egy mod. Van, igen. De szóval ez a játék ettől akar így egyedi lenni majd. De egyébként ugyanolyan kis sandbox, mint a nagyon sok minden más. Tehát így szétszeteted az egész pályát, és egy kolóniát csinálsz. Egyelőre nekem még nagyon kezdetlegesnek tűnt, tehát annyit tudsz kb. Csinálni, hogy így építgetsz, meg túrsz, és építkezel, felfogadsz emberkéket, vannak ilyen kis műhelyek, az emberkéket odaállíthatod a műhelyek elé, viszont azt még nem jöttem rá, vagy lehet, hogy még nincsen normálisan betéve, hogy azt mond a Bélának, hogy Béla, te ezt csináld, hanem amilyen sorrendben csinálod meg a különböző feladatokat. Úgy felveszik a feladatokat. Abban a sorrendben veszik fel. Tehát, ha mondjuk... Valahogy, ha jól emlékszem, rá lehetett őket venni, hogy valamit ne csináljanak. És akkor azzal lehetett játszani. Ebben nem vagyok 100%-ig biztos. Ja, hát megmondom, azok a zombi-szerű szörnyek, akik jönnek esténként, azok se túl okosak, meg nem is nagyon egyediek. Ástálárkod? Igazándiból körbefalasztam magam, és akkor neki mentek a falnak meghalni. Ilyenkor ugye a kaja igénylet az így megnövekedik, amíg el vagyok teljesen zárva, tehát ezt így próbálják balanszolni. Hát meg igen, kapsz azért büntetéseket. De tehát igazándiból annyi a teendő, hogy minél több lelket számlál a kolóniád, annál hosszabb folyosót kell nekik csinálni, és amíg végig mennek a folyosón, addig ott az őrökkel lelövöltözteted őket, van, vagy igen, te szétvered a fejüket. Én ezért csináltam ennyi. Egyébként, én árkotástam körbe, mert ugye ásni mindig olcsóbb, mint építeni, mert hogy ugye ásás közben te kapsz anyagot, ha építesz, akkor meg ugye te adsz le anyagot, tehát hogy ugye ebből adódóan az olcsóbb, és árkotástam, és egyetlen egy helyen hagytam egyetlen egy blokk széles hidat, ami még ráadásul kanyarodott is, hogy hát ha az AI egy kicsit beleakad, és egyébként beleakad, és ráállítottam azt hiszem 2 íjászt kapuban, és ennyi. Ja. Nem, egyébként maga az ötlet tök jó. Az a helyzet, hogy tényleg szívesebben venném inkább egy Minecraft mod formájában talán, mert az a Minecraft nem tudom, szép. Mert igen. Tudom, hogy arra sem mondják sokan, hogy szép, de az azért az nagyon eltalált a grafikai stílust, amit kell, és nagyon nehéz leutánozni, és ez a játék szerint kifejezetten csúnya. Annak ellenére, hogy árnyék, meg mit tudom, meg textúrák, meg ilyenek, de a textúra, a fű, a szőnyegre hasonlít. Nem, igazából nekem az volt a végkövetkeztetésem, hogy egyrészt ez még nagyon alfa, tehát így olyan szerintem funkciók hiányoznak belőle, tehát ez az emlegetett, osszuk már be, hogy Karesz hol lapátolja a szenet, meg a Béla hol süti a kenyeret, vagy fordítva. Másrészt igazán lehetne valami kicsit részletesebb, vagy lehetne cizellálni azt, hogy az NPC az éppen hogy érzi magát, mi nyűgje baja van. Tehát hogy ez lenne talán az értelme a játéknak, hogy oké, csinálunk egy kolóniát, de ne csak kaja kelljen már nekik, hanem ennél azért jóval több, legyek egy ennél kicsit jóval igényesebbek. Több. Én nagyon adnék egy olyan kolónia menedzser játékot, ahol ilyen tényleg ilyen FPS nézetben menedzseled a kolóniádat. Ja, például... Vagy FPS nézetben is. Az Oxygen Nothing... Tehát hogyha mondjuk az Oxygen Not Included-be lenne opció arra, hogy így belebújjál a bőrükbe, és akkor ilyen FPS nézetbe járd be a kis kolóniádat. Kérdés játék esetében ez elég para. De akkor kb. Egy ilyen Dungeon Keeper-t kapnánk, ahol szintén volt lehetőség ugye így a démonokat megszállni, és akkor az ő perspektívájukból bejárni azt, amit megépítettél, és az nagyon fun volt. Na most itt ugyanez, csak itt konkrétan az egész irányítás így zajlik, és azért ezeknek a játékoknak én úgy gondolom, hogy az egyik nagyon fő sajátossága és az egyik fő selling pontja, hogy amit így megépítettél hosszú órákat alatt, utána eljön a játékban egy olyan pont, hogy így hátradősz, és csak így végigjárkálsz benne, és így chillezel. Tehát, hogy így megcsodálod azt, amit így felépítettél. Vagy együtt harcolsz, amikor védeni kell. Hát vagy igen. Szóval, hogy én ezt szeretném nagyon egyébként. Nekem az volt a konklúzióm túl azon, hogy még a játék nagyon alfa, hogy igazság szerint miért akarnék ezzel játszani a Minecraft helyett? Nem vagyok benne biztos, hogy ez a mód az frissült egyébként a Minecraftban. Nem tudom, hogy ezzel a moddal mi a helyzet, de egyébként tény és valahogy ez, sőt, tudod mi a para, hogy ilyen csomó textúrán azt látom, mint a befele lennének, ha jól van, mindegy. Szóval, hogy Hogy teljesen befalasztod magad, te aztán kemény srác vagy. Szóval, hogy nem tudom megmondani én se, és tőlem például nagyon sokan kérték, hogy legyen még. És hogy én azt mondtam, hogy nem, mert hogy nincs benne több tartalom, mint az az egy szem stream, amit csináltam. Nem, annyit lehet egyébként csinálni, hogy így bővíted a kolóniádat, szépen építgetsz ilyen kis csecse házakat, amiknek funkcionalitásában semmi, de semmi hasznuk nincs. Tényleg, tehát hogyha így leegyszerűsítjük a dolgokat, akkor az alaptechnika annyi, hogy így vagy a földbe építed a kis lukadat, és akkor... És most találtam egy videót, ahol valaki egy 2000 lakosos kolóniát mutat. Hogy nem mutad meg eddig ezt a játékot? Hát nincsen benne semmi. De igen, tehát hogy hiányoznak belőle azok a dolgok, amik ugye a Minecraftban már benne vannak. Értelemszerűen a Minecraft az hatalmas nagy helyzeti, meg időtávlatban is nagy előnnyel. És rendelkezik. A Minecraftban sincsenek benne. Tehát érted, nem benne vannak a Minecraftban, hanem modderek belerakták. Igen, szóval, hogy... Ezeket a 3000 kolonist, mi a... Ennek a játéknak még nagyon-nagyon sokat kell szerintem dolgozni ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy van értelme inkább ezzel játszanom, mint a Minecraftban, mert hogy ebben nem csak szebben néznek ki dolgok, meg máshogy működik valami, hanem van egy olyan extra többlet, ami itt meg van csinálva jól. Uh-huh. És ez például tipikusan az a telepes menedzsment lenne, meg a telepeseknek a jó kezelése, de hogyha a telepesek megmaradnak ilyen egyszerű formában, akkor nem. Tehát, hogy ennél azért jóval több kell. És most oké, én, ha én úgy volnék vele, hogy akarok egy ilyen sandbox játékkal játszani, akkor 10-ből 9,5-szer a Minecraftot választom. Mert hogy abban jóval több tartalom, jóval több mechanika, és jóval több minden van, mint ebben, és azt hiszem még ugyanennyibe, vagy még talán olcsóbbba is kerül, mint a Colony Survivor, szóval... Ez ja. Most nem olcsó a Minecraft. Ettől függetlenül el lehet ezzel is pötyögni, meg tényleg ilyen több ezer lelket számláló kis telepeket fel lehet húzni, ami tényleg jó poén egy idő után, meg így el van vele az ember, csak ennél szerintem ebbe jóval többet is bele kell majd pakolni annál, mint ami most jelenleg benne van, úgyhogy szerintem ez még egy-két évig így alfa marad, ha ilyen tempóban dolgozik. Ráadásul nagyon, tehát most, amit te elmondtál, nem fejlődött semmit, tette meg az én streamem között. Nem, tavaly június tájéken jött ki a játék Early Access-ben, ha jól emlékszem, és azóta nem nagyon láttam változást. Elolvastam a roadmap-et, hogy mit akarnak 2018-ba. Egyrészt akarnak új biomokat, ami tök jó. Akarnak egy olyan mechanikát, hogy tudjanak építeni a parasztok, tehát hogy így felhúzol egy ilyen, tehát kijelölöd, hogy hol akarsz falat, és akkor ott megépítik a falat. De ennél összetettebb dolgokat nagyon nem tudom, hogy hogy veszed rá őket, hogy megcsináljanak, anélkül, hogy ne kelljen neked is így belefolynod nagyon a tervezési folyamatba. Az már inkább okésabb lenne, hogy megépítesz mondjuk egy házat így egyesével kockánként, és utána azt elmented egy templétbe, és utána és már csak spammelned kell, igen. És ők megépítik. Ezt is írták, hogy ezen gondolkodnak, de még nem tudják, hogy arra rakják bele technikailag, meg hogy bele tudják-e. Úgyhogy így... Jó, értem, nagyon szép a fáklyák fénye. Tehát jelenleg ennyit szerintem felmutatni az a játék. Tényleg nagyon szépek a fáklyák fénye. Nem, egyébként hangulatos, csak... De hogy ennyi tud körülbelül, ami meg ugye egyébként várnánk. És nem pedig a készítők. Igen, tehát hogy az a baj, hogy egy Minecraft mellett egy ilyen játéknak nagyon magasra van téve a léc. És az, hogy most így be tudunk osztani parasztokat a szántásra, meg ilyen kis, szerintem ilyen nagyon ordelán kinéző, ilyen egy kockány ilyen munkapadokhoz, amik ilyen iszonyat hülyén néznek ki szerintem, tehát nincsenek normálisan kidolgozva még azok se. Az úgy kevés, nagyon kevés. Ettől még nem akarom kedvét segni senkinek, aki így élete 10 000 fős kolóniáját akarja ebben megépíteni, mert meg lehet, de szerintem ezzel a játékkal érdemes még várni, amíg mondjuk így ki nem jön Early Access-be, és akkor megnézni, hogy mit tud, mert szerintem inkább nem hiszem, hogy ez valaha kifog. Szerintem ezt el fogják hagyni, ezt a projektet. Ők is rájönnek, hogy nincs igazán értelme. Ettől függetlenül lehet, hogy még valamikor vissza fogok hozzá kanyarodni, megnézni, hogy mit csináltak vele. Hát ha változik valami, én is. Hát nyilván. Csak mondom, így keves lemezt, amit így kiadtak így ilyen állapotba. Mert szerintem ennél azért jóval többet bele lehet ebbe pakolni. De tényleg erre az NPC vonalra kellene ráfeküdni gőzerővel, az alapok azok jók, tehát... Ez ahogy felkelnek az ágyból és kisétálnak, ez a legrosszabb dolog. Ja. Annyira borzalmas, hogy felegyenesednek, mint az ég, a vámpír a koporsóból. A koporsójából is elsétálnak, mint hogy mi se történt volna. Ja, szóval Colony Survivor, inkább Minecraftoznék akkor. Abszolút, abszolút, persze. Amit meg nem fogok én személy szerint valószínűleg. Ha meg a menedzser részét csinálja az ember, akkor meg bármit. Tehát egy csomó menedzser játék van, ami jobb benne. Igen. És hajjaj, na akkor beszéljünk most arról egy picit, hogy így az idei évet így van-e valami, amit várunk, nem várunk semmit, vagy egyáltalán mit várunk így 2018-tól így videójáték felhozatalban? Én az a legelső dolog, ami meg fog jelenni, és várom, és bevallom őszintén, nagyon meg vagyok lepődve, hogy meg vagyok hívva a Play It Con meetingekre idén is. Jó, ezt akkor ezt kipipáljuk. Bocs, megnéztem a leveleimet, és megjelent előttem egy con meeting meghívás. Ugye ez azért para, mert hogy én már nem vagyok szervező. Attól még szóval betrókodhatsz. Az első, amit nagyon-nagyon várok, és nagyon meg vagyok lepődve egyébként, hogy ennyire várom, csak így láttam róla így videókat, meg ilyenek, pedig egyébként abszolút nem érzem így magamhoz illőnek, tehát nem az a... Ez a Monster Hunter lesz. Yep. Yep. Nagyon, nagyon várom. Mert hogy... Te PC-n akarod majd kipróbálni, vagy lehet, a konzolos nekem van, etap? Van konzolom, úgyhogy én valószínűleg most, én már jelentkeztem a konzolos etapból. Nagyon örülnék, ha adnának egy PlayStation-eset, mert abból van ugye erősebben. Hát én kénytelen leszek sajnos kivárni a PC-set, de igen, az nagyon várom. Az összejön egyébként, igen. És nagyon szeretnék majd, vagy jelenleg úgy néz ki, hogy ősszel is szeretnék majd, aztán nyilván majd elkezdek játszani vele, és akkor majd kiderül, hogy szeretnék-e valóban, tudod? Tehát, hogy ez azért abszolút, abszolút benne van. Viszont jelenleg tökre az az érzésem, hogy ez egy tök hangulatos, tök királynak tűnő játék, és nagyon-nagyon szeretnék, még akkor is, ha csak konzolon, és még akkor is, ha csak egyedül. Jaja. Tehát én is így nézegettem a videókat, és így nekem, tehát egyrészt baromi jól néz ki, uh-huh. Másrészt az a játékmenet felvezetés, amit már a Witcherben is imádtam, hogy így nyomozni kell, be kell cserkészni, ki kell puhatolni, hogy merre van a vad, mik a szokásai, megtervezni, hogy mikor, hol, hogyan ütsz rajta. Különböző álcaruhák, kiválasztani megfelelő eszközöket. És hát mellé mondom, tehát azok a szörnyek, akik benne vannak, tehát így az ilyen kis tutoriál szörnyek, így nézegettem, azok így akkorák, mint a ház. Igen. És aztán ennél csak nagyobbak jönnek, és így óhó, és így. Egyébként játszottam múlt héten a Dauntless-szel, egyik kedves nézőm küldött hozzá egy beta kulcsot, az is jó pofa volt, az mondjuk aha. Ennek a Monster Hunternek a kis tesója lehetne, viszont free to play lesz egyszer. Aha, ha egyszer. Ha megjelenik, ha kijön a bétából, az is nagyon hasonló, csak ott én azt tapasztaltam, hogy nincs ez a vadászós cserkészős, hanem így ledobódja a mappen, így pár perc alatt megtaláljátok a dököt, és utána csak így szét kell ütni a fejét. De ha ezért jó lett volna az Evolve. Oh. Egyébként igen. Ilyenkor mindig eszembe jut, hogy ha az Evolve jó lett volna. Na mindegy, szóval, hogy nekem az első játék, amit így nagyon, pedig én azt hittem, hogy nem fogok, tehát így a No Man's Sky óta így nem nagyon várok játékokat. Nyilvánvalóan most sem úgy várom, hogy mit tudom én mennyire nagyon, de hogy ez a játék, ez így valahogy így felkeltett az érdeklődésemet. Tök izgi, a Far Cry-t ezt annyira nem egyébként. Tehát a Far Cry ez tökre az érzésem, hogyha kapok, az tök jó, ha nem lesz belőle, akkor nem lesz content sem. Far Cry-t ezt abszolút nem. Ezt valahogy így egyáltalán nem. És ott nyilván ilyen menedzser játék oldalról vannak még azért, tehát a Jurassic World-öset én nagyon várom. Ez az év nekem így, ahogy így nézem a kis várólistámat, tehát így menedzser játék fronton erős lesz. Igen. Abszolút, nekem is úgy tűnik. És ez itt tök jó. Hát megnézzük majd, hogy más frontokon, hogy szuper. Egy csomó játékkal találkoztam mostában, hogy ah, ez is egészen jó lehet, ez is egészen jó lehet, és azért tényleg van közte jó pár, ami nagyon város. Hát a Jurassic World az egyértelműen nekem is az egyik erősen város pontja az idei évnek. Attól függetlenül, hogy még magáról a játékról sokat nem tudni, meg játék gameplay-t sem nagyon láttunk. A tehát az engine-t demozták. Igen. Igen, tehát hogy arra leszek nagyon kíváncsi, hogy tényleg mit hoznak ki ebből az egész park management dologból, egy Jurassic Park módra, de most csak azzal nyugtatgatom magam, hogy azért a Frontier dolgozik rajta, akik azért megcsináltak egy Planet Coaster-t. Nemrég. Ami zseniális. Igen, szóval alapvetően úgy fogják szerintem megcsinálni, hogy az egész ilyen modulárisan bővíthető legyen, mert hogy szeretnének nagyon sok DLC-t hozzá, gondolom, meg szóval így, na, én bízom abban, hogy jó nézd, lesz. Ha jó, akkor nekem igazából mindegy, hogyha szeretnének sok DLC-t hozzá, vagy nem, akkor ja. Csinálják. A másik nagy ilyen DLC kufár az a Paradox Interactive, de hát ők is City Skylines-t adtak a népnek, meg hasonló ilyen, hát rossznak éppenséggel nem nevezhető játékokat, úgyhogy csak nyugodtan, ha jó a játék. És ők tényleg úgy csinálják, hogy nincsen már meg a DLC content, amikor így kijön a játék, hanem így szép fokozatosan, így fél évente egy új content így DLC formájában, és az úgy simán tartható. Azon lehet mondjuk vitatkozni, hogy például a City Skylineshoz a DLC-k azok mennyire tartalmasak, tehát hogy ezt a 13-4 eurót megérik-e önmagukban, de akkor megveszed egy bundle-be egy leértékelésnél, és akkor megvan az összes, aztán úgy már csuhalja. Igen, azért ott nekem ott voltak így ilyen problémáim azért árérték arányával a City Skylines esetében a DLC-knek, de ja, valószínűleg egy árazásnál egyben megveszi az ember, aztán csá. Hát én a hugoméknak a DLC-ket adtam karácsonyra, úgyhogy... Igen? A jobbakat, igen. Mihez? A City Skylineshoz, mert hogy ők még így láttam, hogy sokat játszottak vele, de viszont nincsen egy DLC-jus, hát akkor legalább van egy karácsonyi ajándék, ami talán még nem is ilyen fölösleges hülyeség lesz, tudod, nyakkendő. Zokni. Zokni, mondjuk igen. Mondjuk a zokni nagyon király. Sál. Meg hasonló jellemek. Orszörnyíró. Az. Tehát én mondjuk úgy vagyok vele, hogy így annyira nem szoktam, meg szeretek ajándékozni, ha csak nem tudom, hogy így mit szeretnék, vagy mit szeretne a másik, mert akkor legnagyobb örömmel, de csak azért ajándékozni, mert kötelező, vagy csak hogy legyen, azt nem szeretem. Tehát akkor én na, ezt tökre értem. Ja, ez nekem is ilyen. És ennél fogva én mindenkinek azt is mondom, hogy nekem se adjon senki semmit, mert én se várom el, meg más se akarok leterhelni azzal, ahogy így most, úristen, nekem mit adjon, nem tudja, mit adjon, mit vegyen. Ami mindig belekergetjük magunkat ebbe az élményt adunkba, és aztán sosincs időnk rendesen follow-up-olni. Lévek, ja. Nem tudom, mióta lógok egy lövészettel. Elmentél arra az amazonasi vadvízi evezésre? Na, elmentél, amire befizettelek? Hát nem is ilyen, nem tudod, hogy mondtuk bátyámnak, hogy hát menjünk el kajálni, mert hogy moziba úgyis megyünk, most ugye ő nem lakik Magyarországon, nehéz neki adni valamit, mert nem viheti haza, vagy hát hazaviheti, de nehéz, ugye hát, ha nincs hely a táskában, mit tudom én repülőn, és akkor mondtuk, hogy menjünk el kajálni, és tudod, itt álltunk, hogy jó, de hova, meg melyik étterem, meg mit tudom én, végül nagyon jó volt, meg nagyon jót választottunk, de hogy sajnos ilyenek azért így, ezek így benne vannak. Játékok, mit vársz? Neked biztos, hogy egy teljesebb listád van azért fejben. Hát én már csak azért is próbálom így magam előtt pörgetni, mert ugye nekem így időgazdálkodás szempontjából tényleg be kell osztani így a napjaimat, hogy mikor, miből, hogyan. Amit egyébként abból a szempontból nem sajnálok, mert így egybe tudom valamennyire tartani az életem. Abból a szempontból viszont sajnálok, hogy így kicsit így ilyen behatárolt sávokban tudok foglalkozni dolgokkal, és így... Na, tehát a Monster Hunter az nálam is így eléggé fönn van, így a várólistám, meg a Jurassic World is. Aha. Na, most így a manager fronton nekem a... Tropico 6, ami így érdekel. A Tropico 6, úristen, a leginkább, a legjobban. Tehát, hogy a Tropico 6 konkrétan a legjobban. Azt már így kérdezik, hogy valaki tudja már, hogy a Tropico az mikor lehet végre. Azt hiszem így Q3 körül, de mindjárt mert ugye official adat nem volt kint. Nem, csak annyi, hogy 2018, Tropico 6 on Steam, 2018. Hát akkor szerintem így nyár vége, ősz. Nem hiszem, hogy még olyan gyorsan kijönne. Talán mint, hogy kaptam volna a Calypso-tól egy ilyen média levelet valamikor, ahol így már így emlegették, hogy mikor akarják, de igazság szerint én csak egy dologtól tartok picit a Tropicónál, hogy igazándiból egy Ctrl-C, Ctrl-V Tropico 5 lesz, vagy Tropico 4, csak ugye itt belerakják, hogy több szigeten legyen a móka, meg egy picit húznak a grafikán. Tehát, hogy én rendben vagyok, jó suszter munka lesz. Jelenleg a Tropico 5-öt kérik tőlem sokan, szóval mert hogy nekem ugye nagyon, tehát nekem nagyon illeszkedik a csatornámmal kapcsolatos mémek világába, meg tudod így ebbe az egész mókába, ahogyan nevetgélünk mindig a viktatúrán, meg mit tudom én, és ezért nagyon jól illeszkedik a Tropico. Nagyon-nagyon jól illeszkedik a Tropico. Én azért utálom a Tropicót, mert annyira exploitálja az én fétiseimet, tehát ilyen Karib-tenger, trópusi sziget, paradicsom, szépen is néz ki a játék, és így ez nekem az egyik gyenge pontom, tehát, és ráadásul olyan beauty shotok vannak így fönt már a Steam-es oldalán a játéknak, tehát hogy így én ott akarok lenni és ezt építeni, tehát hogy így na. Igen, nekem is abszolút, nagyon igaz, nem is tudom, hogy feledkezhettem el rólam. Gyengémre tapintottak ezzel a Tropicóval. Aztán Project Hospital, az egy ilyen Tem Hospital remake lesz, amire nagyon kíváncsi vagyok. A napokban olvastam Facebookon egy olyan hírt, hogy egy másik stúdió is akar valami Tem Hospital, de nem. Valaki kiposztolt egy villanykörtét, hogy valami új játékot készülnek, talán most a héten bejelenteni, amin dolgoznak, és akkor így valahogy a kedves Kotakus cikkíró arra asszociált, hogy ebből akár még egy Tem Hospital utód is lehet, mert hogy erre utalnak így a nyomok. Na most oké, de én mindesetre ezt a Tem Hospital utánérzést ezt nagyon adnám, hogyha valaki megcsinálná jól. Csak ott ugye azzal kell vigyázni, hogy a Tem Hospitalnak volt egy olyan nagyon-nagyon nagy bája, hogy tényleg ilyen idióta betegségek voltak, de ilyen iszonyat viccesek. Mm-hmm. És ez egy olyan hangulatot adott az egész játéknak, hogy ha ennélkül adnak ki egy ilyen kórházmenedzselős játékot, az lehet, hogy nem lesz annyira jó már. Mint ezekkel a, érted, vízfej, meg ilyen szőrös ember, meg mi volt még. Jó, ilyen a betegségeknek nyilván viccesnek, láthatatlan ember. Igen, láthatatlan ember. A betegségeknek valószínűleg nyilván viccesnek kell lennie, mert azért az annyira nem fan, amikor tényleg, mit tudom én, végbélrákot diagnosztizálsz valahol, tehát hogy, de hogy, attól még az lehet nagyon-nagyon király. Na, megtaláltam a cikket, a Sega posztolta ki, hogy január 16-án lesz valami bejelentésszerűség, és a Two Point Studios dolgozik már a projekten, úgyhogy majd holnap lehet okosabbak leszünk, hogy mi lesz ez. Mindenesetre nagyon adnám, ha lenne még egy Tem Hospital-szerűség az évben. És akkor én is abszolút, tehát a menedzser játékokból bármennyi, hospital menedzser, bármi. Meg van az a Mars nevű. Igen, azt még nagyon várom, a Surviving Mars. Az. Azt a Paradox csinálja, by the way, csak ha már így a DLC áradat mentén így megemlítettük őket. Akkor, ami még érdekes, az az Age of Empires 4. Én nem tudom, én bevallom őszintén, én nagyon szerettem az Age of Empires 2-t, nagyon szerettem az Age of Mythology-t, de én egyáltalán nem szerettem az Age of Empires 3-at. Tehát, hogy sőt, kifejezetten ellenérzéseim voltak az Age of Empires 3-mal kapcsolatban. És valahogy abból adódóan most nem vagyok ilyen elképesztően lelkes, hogy jön a 4, mit tudom én. Én azért vagyok lelkes egy picit, én se játszottam annyit az Age of Empires-el, mint amennyit nagyon sokan játszottak vele. Tehát, hogy ilyen, ott aztán olyan teknős játszmák voltak, tehát, hogy ilyen centiről centire építették meg az ilyen várbástyákat, meg minden. Tehát, hogy így, én ebből kimaradtam. Játszottam egy jó adagot vele, szerintem ilyen 20-30 órányit összesen, ami így eltörpül, mondom, azok mellett, akik ebbe így éveket beletettek. Hát azért nekem egy ilyen pár száz órácskán benne volt gyerekkoromban az Age of Empires 2-ben. Ja, nekem, én csak kettővel játszottam kb. Utoljára, de én ezt azért várom, mert egyszerűen kíváncsi vagyok, hogy így 2018-ban a Microsoft az Age of Empires-ből mit tud kihozni. Tehát, hogy így érdekel, hogy így látványra, a játékmechanikára, és tényleg elvileg olyanok dolgoznak rajta, akik ilyen veteránok Age of Empires terén. Tehát, hogy így, ha ebből lesz egy nagyon jó menedzser játék, akkor nosza rajta. Jöjjön. Hát ez stratégia játék, lesz nem menedzser. Vagy stratégia. Hát jó. Igen. De egyébként ez hogy van? Stratégia vagy menedzser játék? Ez most két külön műfaj? Vagy szerintem ez két külön műfaj. Nyilván összemosható valamennyire, mert stratégiában is menedzselsz, de szerintem azért... Az egyik szerintem egy tágabb kategória. Tehát, hogy a stratégiai játék az a nagyobb fogalom, és azon szerintem belül is. A menedzser játék. Igen. Akkor... És az Age of az mennyiben az menedzser? RTS? Az RTS. Ja, akkor... Stratégiai játékon belül real time lesz. Én nem tudom, én ezt valahogy nem. De kíváncsian megnézem majd, melyik korban játszódik amúgy. Hű. Na, ez egy jó kérdés. Én csak valami intrót láttam, ami így ilyen nagyon szépen nézett ki, de sok nem derült ki belőle a játékra vonatkozóan. Nyilvánvalóan. Mindegy, meglátjuk majd, de én nem érzem azt, hogy ilyen wow, mennyire várom! Nem, mondom, én is egy ilyen lelkes kíváncsiság inkább az, ami így az Age of-hoz köthető, és nagyjából ugyanígy, talán egy kicsit lelkesebb az anno 1800-hoz. Igazándiból én a Skiffy vonalat nagyon tetszett az anno szériánál, ugye 2015-ben jött ki a 2205, előtte meg ugye a 2070, azok szerintem baromi jó játékok voltak. Mondjuk mind a kettőnél voltak ilyen megosztó vélemények, hogy kinek mi tetszett, nem tetszett benne, mit vettek ki az előző részből, mit dolgoztak át, mi lett több, mi lett kevesebb. Nekem mind a kettő nagyon tetszett, ettől függetlenül, és most kíváncsi vagyok, hogy mindezekből tanulva mennyire Ubisoft kodják el majd az 1800-at, ami meg ugye visszamegy 1800-ba. Tehát ilyen ipari forradalom, és társai. Ez is izgi lehet egyébként. De azt én még nagyon várom. És még van itt nekem egy érdekes játék, az Industries of Titan. Az meg hát egy ilyen pixeles Industries of Titan. Szerintem láttam már róla valamit, de hogy rákeresek mindenképpen. Konkrétan az egy ilyen 8-bit grafikás menedzser. Igen, ilyen városépítés. Azt hiszem megvan. Igen. És igen. Azok készítik, akik a Crypt of the Necrodancer-t is csinálták. Tehát a közös pont az a 8-bites grafikai stílus. De hogy tehát ez nekik egy ilyen tök új dolog lesz. Ennél fogva én azért így óvatosan bánnék igen. vele, mert hogy érted, ha eddig valaki nagyon szépen hegedült, az nem biztos, hogy klarinétozni is fog olyan jól tudni, de meglátjuk. Mindenesetre így az előzetes videók alapján azért jól fog kinézni a játék. Ilyen. Ha valakinek tetszik ez a nagyon bites grafikai stílus. Hogy jó is lesz. Én nagyon szeretem az ilyen voxel-based grafikákat, nagyon-nagyon szeretem, és az a játék szerintem elképesztően jól néz ki. Yep. Meg ami ehhez hasonló, az viszont nem menedzser, az a The Last Night, tudod, amiről tavaly E3-nál beszéltünk, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz ez a játék, ja, igen, de annyira jól néz ki. Igen. hogy meg kell nézni, tehát így. Igen. Tehát az a The Last Night. Amit még várok, de valószínűleg idén nem jön ki, az Ori and the Will of the Wisp. Tehát azt így tavaly mutatták be E3-on, szerintem az 2019-nél előbb nem hiszem, hogy kijön. De lehet. Tehát így fene se tudja. Minden esetre én örülnék neki, hogyha idén még kijönne, de nem fűzök hozzá nagy reményeket. Mindegy, kiderül majd persze. És hát még a Graveyard Keeper. Ami hát tavaly őszre ígérték, aztán nem jött. Ennél fogva egy kicsit most így izgulok, hogy lehet, hogy nem lesz olyan jó se a játék. De meg egyébként jön Shopikip 2. Az egy az kijött már? Early Access-ből? Valószínűleg ezek szerint igen. Az olyan nagyon néma volt akkor. Az valószínűleg, hát nyilván nem szerették azt azért annyira nagyon sokan. És akkor csinálunk egy másodikat? És jön egy másik rész. Én bevallom őszintén várom, mert én... Hát én szerettem az első részt is. Én szerettem az első részt. Twitteren dobta rám valaki, hogy mikor jön. De még valahogy tavasszal. Ez gyorsan jön. Mindjárt mondom is. Igen, hát grafikailag nem nagyon érzem másnak, azért kicsit igen, tehát kicsit szebb. Úgy valószínűleg ugyanaz lesz a koncepciója, tehát azért nem várok tőle nagyon sokat. Nézzük, Shopikip. Release date announced with new trailer. Mindjárt meg is nézzük. Egy szép nagy képet mutassál nekem, hogy mikor lesz release-elve, aztán jó van. Akkor nem mutassál. Sűsd meg. Megvan. Április 26. PC meg Linux. Azért másnak tűnik, tehát hogy azért... Azért így képek alapján így többnek tűnik, mint az előző rész, meg szebbnek, meg dolgok. Nem tudom, nekem így, ahogy így nézem, tehát nekem az a benyomásom ez alapján, amiket látok, hogy inkább úgy voltak vele, hogy nem az első részt csinálják meg rendesen, hanem akkor már csinálnak egy második játékot, ami így Ctrl-C, Ctrl-V első rész, és akkor folytatjuk rajta a munkát, ahogy az első részen kellett volna dolgoznunk, tehát hogy így érted, inkább kiadnak egy második részt. Sajnos egyébként ez simán benne van. Tehát nekem egy kicsit így ez az érzésem. Nem tudom, hogy azon kellett volna még, mert hogy az alapvetően egyébként egy egyben lévő játék, érted? Tehát hogy nyilván lehetett volna benne több tartalmat, de hogy tényleg nem érje meg nekik jobban inkább a második részt, és valószínűleg jobban megérik neki egy második részt. Nem tudom, ez fura. Ez azért fura egyébként, mert nem tudom feltétlenül a Shopikipra azt mondani, hogy nem volt itt teljes játék, érted? Tehát, hogy rengeteg mindent lehetett eladni, az élménye nagyjából ennyit tudott, tehát ilyen teljesen új játékmechanikákkal lehetett volna egyedül hozzáadni. Nem az, hogy mit tudom én, több dolgot el tudsz adni. Uh-huh. Nem tudom. Én ebben nem vagyok 100%-ig biztos, hogy tudom, hogy a Space Engineering alkotói jelentettek be valami hasonlót, és azon nagyon ideges lettem, de valahogy a Shopikip esetén nem érzem azt, hogy... Ezt már elengedted. Nem is azt, hanem hogy ezt nem érzem annyira nem késznek, vagy érted? A Sea of Thieves-el hogy állsz? A Sea of Thieves ez egy ilyen nagyon furcsa kérdés egyébként. Én nyilvánvalóan nagyon szeretnék vele játszani, nagyon erősen gondolkoztam azon is, hogy előrendelem, mert csak azért is, mert most lesz a beta, úgyhogy lehet, hogy elő fogom egyébként rendelni. Szóval, hogy nagyon szeretném, és nagyon várom, és valószínűleg nagyon fogom élvezni egy ideig, viszont az a baj, hogy ez tipikusan annak a játéknak tűnik, ami egyszerűen nem fog működni. Szóval szerintem egyszerűen nem fog működni a barátok nélkül. Tehát, hogy egyedül nem lesz jó, ahhoz képest meg 20 000. Tehát, hogy most érted, ha én be akarok húzni mondjuk az időutazók társaságából bárkit, ez fejenként 20 000 forint lesz mindenkinek. Igen. És legalább 4 embernek meg kéne vennie. És ha még így a hajós témánál tartunk, akkor a Skull and Bones, ugye? Azt nagyon várom. Azt én nagyon várom. Nekem is csak egy nem problémám várom annyira, mint van az eddigiek, csak eléggé várom, akkor inkább ezt mondom. Egy dolog miatt félek egy picit, hogy kicsit ilyen Forerunner jellege lesz a dolognak. Tehát, hogy így nagyon jók így a trélerek, nagyon jó így az alapötlet, aztán utána a megvalósításban meg elhasal, mert ugye ennek az lesz a lényege, hogy így hajókázol, és PvP-zel, meg PvE-zel, de én ezt csináltam hajókázol, a... és így... Én ezt csináltam az Assassin's Creed-be, szóval nem... feltétlenül. Igen, csak érted, tehát az Assassin's Creed-be benne volt az, hogy kiszálltál a hajódból, nem meg nagyon. A hajódon ott így molyoltál, meg minden, tehát hogy azért az nagyon sokat hozzáadott az én szememben, hogy így aha, ki tudtál szállni, és így ott kikötöttél egy szigeten, ott így kimentél, ott a pálmafára ott szépen ott így rámásztál, vagy a pálmafa árnyékába ott szépen lefeküdtél, tehát hogy így lehetett egy kicsit így roleplayezni is benne, már ha nem is Assassin's Creed-tél, de legalább ott így roleplayezted a kalózkodást. De most itt ugye, ha jól tudom, a maga a kalózhajód egésze lesz az entitás, amit így igen, irányítasz, szerint, és igen. Nem egy karakter a hajódon, vagy karakterek a hajódon, ami már szememben így kevesebb, mint amit az Assassin's Creed adott. Abszolút, hát nyilván. Abszolút értem egyébként, amit mondasz, én ennek ellenére azzal kapcsolatban eléggé, de hogy abszolút úgy, hogy simán benne vagy, nem lesz annyira jó. Ja, úgyhogy én ezért egy kicsit még óvatos vagyok vele. Illetve még egy játék, Re-Legend. Ez a halas pokémonos. A halas pokémonos. Kivel ki fogom próbálni, de nem érzem azt, hogy... hogy wow. Most egyébként több ilyen játék is várható. Ugye van már a My Time-et Porsche, aha, ami egy ilyen hócuki, ilyen műhelyes játék, de kb. Ugyanaz, mint a Stardew Valley, csak ilyen TPS-be. Akkor nem sokára jön a Stuxel, ami meg ilyen voxel alapon, de ugyanúgy egy ilyen farmot, állatokat, meg ilyen egyebeket kell ott készíteni, egy ilyen kis voxeles sandboxba. Uh-huh. Akkor a Re-Legend, ami nekem eddig még így a legkomplexebbnek tűnik, és nekem személy szerint az a legszimpatikusabb, és majd jön még az Ooblets, ami meg egy ilyen nagyon indie, de hasonló zsáner akar lenni. Talán azt tetszik a legkevésbé így a négy közül. És hát ugye mi mondanom sem kell, hogy mindegyek, a Stardew Valley-nek meg hamarosan érkezik a több játékos módja. Na, azt nagyon várom. A Stardew Valley több játékos módja, azt nagyon várom. Most már nincs nálam a Switch, úgyhogy nem lesz ilyen elképesztő előnyem abból, hogy... Tehát így tök jó, most így mondtam négy játékot, amik így tök jók, meg hangulatosak, meg farm, meg mindazt, az összeset nyakon vágja a Stardew Valley-nek a multiplayer update-je. Igen. Amit egyébként meg is tudok érteni. Most megint nézem a Re-Legendsnek a trailerét, és azért ez egy egyben lévő játéknak tűnik amúgy. Ja, nekem mondom, nagyon szimpi volt. Ja, hát meg nekem most január végén Dragon Ball FighterZ. Azt nagyon szeretném. Tehát az ma kaptam egy e-mailt, hogy milyen tesztplatformon próbálnám ki a Dragon Ball FighterZ-t, és összeírtam aranyosan, hogy egyiken se köszönöm. Mert hogy én aztán nem. Én meg bárcsak nem kaptam. Messze vagyok én a Dragon Ball-tól. Nagyon-nagyon messze vagyok én a Dragon Ball-tól. De a karaktereket nem tudnám megnevezni, az nem jön ki jól nagyon. Biztos, hogy van jobb helye annak a kulcsnak, mint nálam. Ide. Mindegy, de hát az most január 26-án jön, és már így nagyon-nagyon várós. Na, hát úgyhogy összességében nekem így ezek vannak, de ahogy így hallgattalak, azért úgy elég sok az egyezés. Az egyezés, hogy ebben van, igen, ebben azért van bőven. Nyilván egyébként biztos van még olyan játék, amit most így nem szedtem össze, de hogy amit így várok, meg ilyenek, hogy meglátom, majd örülök neki így nagyon, de hogy így ezek szerintem az igazán fontosak, azok most így azok szóba kerültek. Hát én egyébként ettől félek mindig, hogy így megvan egy évre, hogy jó, ezeket, ezt a 8-10 játékot tudom és várom, akkor jön egy E3, vagy egy PAX East, vagy egy mi az Gamescom, és akkor még ehhez hozzácsapok még egyszer ennyit, és évközben meg így, hoppá, ez de királyulni, ez is kell, ezt elküldték, nézzük meg. Igen. My God. Igen, ez sajnos így van. Ez sajnos abszolút így van. De én továbbra is úgy érzem, hogy ez a játék inkább menedzser, ez az év inkább menedzser játék fronton lesz nálam erősebb. Legalábbis szeretném, hogy ez így is maradjon, hogy őszinte legyek. Abszolút nincs ezzel semmi. A maradék időben meg majd Dark Souls-ozom. Te jó Isten, abba is most sikerült megint egy jó pár órát beletolnom a héten. Igen? Aha. Úgy, most egy kicsit úgy berántott a dolog, de... Helyes. Nem vagyok benne jó, az a baj. Bár akik így nézték a streamet, mondták, hogy egész ügyesen tolom. Benne rossz se. Ami azért még eléggé szabadosan értelmezhető jelen pillanatban. Néztem egy csávót Dark Souls-on, 2 óra alatt végignyomta a játékot. A nulláról. Aha. Két én most valami csajt láttam, az nem tudom melyik Dark Souls rész volt, de becsukott szemmel. Perizett végig egy bosst és verte agyon. Csak hangok alapján. Úristen. Igen. Igen, az ilyen, tudod, ilyen okésos. Jó, én akkor most elmegyek egy kicsit odébb sírni a sarokba akkor. Hát nézd, én nem, tehát, hogy én nem tudnék a Dark Souls-ba sajnos annyi időt beleölni, mert nem élvezem ugye annyira a formátumát, hogy ennyire jó legyek benne. Az a baj, hogy én még nyitott szemmel belassítva se tudnék normálisan kiparizni egy boss szerintem. Hát de még nem, hát gondolom, érted, van benne, mit tudom én, hány ezer órája, és akkor utána már valószínűleg meg tudja csinálni az ember. Ja, ilyen izommemóriával, vagy mivel? Hát mással nem nagyon. Jó helyen, jókor kattint. Jó az. És most ki akarják azt is hozni a Dark Souls 1-et remasterelve. Úgyhogy... Majd meglátjuk. Ha addig végzek a harmadik résszel, lehet, hogy így kipróbálom a remastert. Úgyis nekem a Dark Souls 1-2 az így fullosan kibaradt. Ó, nekem is, de a 3-at se pótoltam feltétlenül. De nem is bánod, gondolom te, hogy nem fogod. Én nem tudom egyébként, most amikor mondtad, hogy 25 euró volt, vagy 20, és aztán 15. Nem lett annyi, 15, akkor azért az bántam, tehát azért az bántam. De neked megvan a Dark Souls 3, nem? Nincs. Nekem idei időszakos kulcsom volt hozzá, és amikor megkérdezték, kérek-e újat, amikor 3 hónap után inaktiválta magát, akkor mondtam, hagyjad csak. Mert viszont tartalmat ugye nem tudok belőle ígérni, mert hogy azért az... Hát figyelj, ilyen mazo streamet, azt így tolhatsz, ilyen mazoista streamet. Tudod, hogy így... Hát az az, igen. Akarjátok nézni, hogy szenvedek, gyerekek? Akarjátok nézni sokáig, hogy szenvedek? És akkor nem tudom, ha valamit így nem csinálok meg, vagy valamilyen, tudod, ilyen nem tudom, kimarad egy héten a kötelező keddi csütörtöki Minecraft, vagy nem tudom, akkor mindig egy ilyen büntetés Dark Souls. Igen. Hát nem ostorozod magad, mint egy jó flagelláns, hanem így meg Dark Souls. Nem, én meg Dark Souls-ozom magam. Az. Szép Dark Souls-ozom. Hát ezért 3 óra Dark Souls jár. Igen, ajaj. És így, nem akarom, ne, csak Dark Souls, ne, könyörgöm, nem akarok Dark Souls. Hát ha valamit megtanulhattunk az internetből, akkor az emberek, az, hogy az emberek imádják nézni, hogy így pusztítják magukat az emberek a neten. Igen, ez sajnos ez így van. Ez ha jó, ha nem jó. Igen. Leginkább nem jó. Ha engem kérdeztek, ez leginkább nem jó. 10 perc késés, egy Dark Souls boss, ne! Nyilván power lesz meg az ötleteid. Az a helyzet, hogy ez egyszerűen nem éri meg. Tehát, meg egyébként is 10 percünk, de ez még csak nem is késés, ez még csak a bemelegítés a késésre. Tehát, hogy abban kiegyezek, hogy nem tudom, 10 perc késés, akkor 10 perc Dark Souls. Az vajon már ellensúlyozza a büntetés mértékét? Hát nálam 100%-osan. Átcsonti, nálam 100%-osan. 10 perc, de úgy, hogy 10 percig nem állhatok a sarokban, érted? Hanem mozognom kell. Ó, nem is tudom, hogy nekem van olyan játék, amivel így ennyire fáj, ha játszok. Nekem se fáj, csak nagyon nehéz. Hát jó, hát nehéz, de... Hát ez 10 perc késés, én nem vállalhatok be mindig egy boss, hát nem fogok vele soha még. Hát figyelj, git good! Git good, én ezt értem, git good, most, meg minden. Rá vagyok pörögve erre a kifejezésre. Most, a múlt héten így Cuphead-eztem is, Dark Souls-oztam is, tehát most hát így... akkor te most éppen, igen. Elindultam egy úton. Elindultál. Ez első lépcsőfokán tartok ennek a hosszú útnak, aztán majd ki tudja, hogy meddig jutok. Lehet, hogy így kiszakad alollam az első lépcsőfok is, majd meglátjuk, Hát de... azért, amikor így kezded elveszteni a családodat, mert git good, akkor azért majd felpufozunk, vagy valami, összesztérítünk, hogy... Hát akkor majd jön a feleségem, így tartja a gyereket, és akkor így mondja, hogy git good in this. Igen. És így repül a szaros pelus felém. Mondjuk abban is jó vagyok már a pelusadásban, úgyhogy innen meg lehet tanulni. Azt hittem a szaros pelus dodzsolásban. Amikor repül felé, akkor nagyon félre tudsz lépni. Olyan, hát egyébként pelenkázás közben olyan reflexeket tanul az ember, amiről nem is gondolta volna, hogy létezhetnek. Tehát amikor így odakapsz, hogy a gyerek ne nyúljon bele a stufba, azt amikor így odakapsz, hogy ne vágja feléd a cuccot, tehát így érdekes dolgok vannak ott is. Na. De ja, szóval így sose lehet elég öreg az ember ahhoz, hogy tanuljon új dolgokat. Még hogyha Dark Souls is az, vagy pelenka csere. Na és terve van a következő gyerek, ha már. Na, tervek vannak, igen. Azok mindig vannak. Azok mindig vannak. A hard mode konkrétan az, hogy a gyerek az később alszik el, mint mi. Az a nem mindegy. Meg még egyéb ilyen nehezítő körülmények. Tehát igen, az a nem mindegy, igen. Tehát így az ember még, amíg nincs egy kisgyerek, addig olyan könnyen el van. Tehát így hazajön, és így azt csinál, és akkor, amikor akar, jó eséllyel. És nincs egy ilyen külön kis létező, ami így teljesen autonóm, és így nem tudsz rá se érvekkel, se semmivel se hatni. Az egy teljesen más világ, tehát. De most már el se tudnám képzelni nélküle, hogy így ne kelljen fürdetni, fektetni. Nyilván. Úgyhogy vicces, vicces. Mindegy, mondom majd, ha nagyon elkezdesz rácsúszni erre a Dark Souls dologra, akkor majd előrángatunk valahogy. Nem hiszem, hogy sikerülne. Már csak előrángatni, vagy nagyon rácsúszni? Hát nagyon rácsúszni. Ha meg már nagyon rácsúsztam, akkor már mindegy. De mondom, tehát azt képzeld el, hogy bent a Dark Souls stream, és már épp így a vége felé tartottam, és így a gyerek kezdett el dörömbölni az ajtómon, hogy apa, gyerek, ki? És akkor hát ez így jelezte számomra, hogy akkor jó, ezt a projektet most így le kell tenni itt, és most így finoman, mert hogy a gyerek az így igényt tart, úgyhogy igen, ez így kordában van tartva. Akkor lesz érdekesebb, ha már nagyobb lesz, és így esetleg majd ő vele is lehet játszani dolgokat, játékokat. Mert egyről a Super Nintendo minizés az abban merül ki, hogy én játszok 5 másodpercet, ő megnyomkodja a reset gombot a gépen nagy büszkén. Ja. Yeah. Úgyhogy még ez nem tartott ez a projekt. És nektek, ha már így itt tartunk, most... Arrébb van az még! Szaftos kérdések. Arrébb van az még. Az is móka lesz, amikor majd itt streamelni próbálsz, és ott mögötted ordít a gyerek. Az biztos. A green screen mögött. Igen, az biztos. És az nem, biztos. Nem hangszigetel. Nem. Nem, sajnos nem. És az még egy munkás. Képzeld el, volt most egyébként egy 12 órás társas stream. Ó, szóval... igen, azt akartam még kérdezni, hogy az hogy sikerült, mert abban így bele-bele nézegettem. A végére nagyon elfáradtunk, tehát ezért ez nagyon húzós volt, ráadásul nagyon intenzíven, tehát hogy ilyen majdnem egy órás túrusokban, tehát ilyen váltottuk a játékokat pillanatot, nagyon-nagyon-nagyon intenzív volt ilyen tekintetben. Mikkel játszottatok? Nagyon sok mindennel, tehát nyilván Munchkin, Bang, Sheriff of Nottingham, Secret Hitler, a... igen, Sötét Nagy Úr, azt hiszem az a címe. Volt valamilyen japán kártyás játék, ilyen japán dizájnú, amit nem tudom sajnos a nevét. Ezért voltak kártyajátékok, meg játékok, amiknek nem tudom a nevét. Játszottunk még Cash'n Guns-t. Tehát azért tényleg nagyon-nagyon sokat. Nagyon-nagyon sok külön, tehát jó pár különböző. Ja, a Camelot Up, igen, az egy ilyen tevésfogadós. Sakura. Sakura, a japán kártyás móka. Tök jó volt mindegyik egyébként, végre nagyon elfáradtunk, azért az abszolút érződött, végre nagyon elfáradtunk. Imagineztünk is, úristen, igen, én ezt nagyon szeretem az Imagine-t ráadásul. Imagineztünk is, ja igen, leírta. Szóval Munchkinben, Camel Up, Sheriff of Nottingham, Sakura, Keshangan, Sacred Hitler, igenis nagy úr. Na, ez egy egész szép repertoár. Ez egy pretty hardcore felhozatal volt, de egyébként mi is nagyon élveztük, a nézők is nagyon élvezték, és tök sok pénz is összegyűlt közben a kutyuknak, macskáknak. 100, nem tudom, 180 körül, talán 190 körül, valahogy így. Az szép. Igen, tehát hogy azért nagyon-nagyon jó volt, de tény és való, hogy nagyon, ez nagyon hát, sokkal hardcore-abb egy 12 órás társasos stream, mint egy 12 órás gémelős stream. Hát ja, mert egyrészt ugye ott társaság is van, akikkel folyamatos interakcióban vagytok, akkor különböző társasokat, esetleg ugye a szürke állományt is jobban igénybe kell venni. Tehát, hogy mondjuk, igen. Mész és lősz, vagy klikkelgetsz jobbra-balra. Ja, ez azért ez pretty hardcore volt, na. Még jó, hogy nem a végére tettétek az Imagine-t. Hát az egyszerű, hogy a végére kellett volna, mert a Secret Hitler raktuk a végére, és ez rosszabb volt. Ó, az még rosszabb? Ez a Secret Hitler az alapvetően egy ilyen, nem tudja senki, hogy ki csoda, ilyen logikázós, hazudozós játék, és azért azon sikerült össze is vesznünk. A végére. Hány barátság szakadt meg? Nem szakadtunk barátság, mert nyilván azért annál jobbak vagyunk. Mindegy, egy olyan szituáció alakult ki, amit egy ilyen, én egy ilyen easy way out-nak tűnt, és nyilván benne volt ez is, hogy nyilván nagyon fáradt voltam, meg nyilván alapból is rossz vagyok a hazudós játékokban, de én nagyon. Jó, igen, az összeveszés nem volt jó kifejezés, most írt a Dave. Nem volt jó, de hogy összeszólalkoztunk azért a végén. Kések nem repkedtek, ugye? Nem, csak mindegy, egy adott kör egy adott emberhez jutott, és 40 percig ott maradt, és végigfaggatott mindenkit, és nyilván ez így nagyon jó, csak meg nagyon egyszerű, csak nem volt annyira. Mindegy, szóval ez, annak valószínűleg vagy hamarabb kellett volna lennie, vagy valahogy máshogy. Hát figyelj, most ha engem kérdezel, mi egy rizikó egy, nem már a nyolcadik társas, hanem az első rizikót, amit játszunk általában mindig a vége felé ilyen örre menő veszekedésekbe torkollott, így 5-ből 4-szer. Mert hogy, hát nem hiszem el, hogy megint betámad, nem igaz, hogy elvetted, már nem, meg lett nem, volna. Nem, és ilyesmiken nem azért, tehát hogy azért ahhoz szerintem messze túl rutinosak vagyunk, hogy elkezdjünk olyanokon veszekedni, hogy valaki így betámad, vagy valaki csinál valamit. Mindegy, nekem egy ilyen logikával volt problémám, hogy ami most így nagyon hosszú lenne így kifejteni. Az volt a lényeg, hogy véleményem szerint az egyik fél egy alapvetően könnyű helyzetben, hogyha kihúzza ugye örökké a másik pressörölését, akkor neki igazából nem kell semmit csinálnia ahhoz, hogy megnyerje. És nem szeretem az olyan játékokat, vagy nem kell nagyon sok mindent csinálnia, nem kell nagyon terhelő dolgot csinálnia ahhoz, hogy megnyerje. És az ilyen szituációkat nem nagyon szeretem. Nyilvánvalóan különösen nem szeretem, ha én vagyok az, aki a rosszabbik oldalánál. De ez mindegy, ez egy teljesen másik kérdés. De jó móka volt egyébként. Nem, az egész stream nagyon-nagyon jó móka volt. Én alapvetően a matchként nem szeretem a kiegészítőkkel, viszont most úgy játszottunk, hogy nem voltak benne a kiegészítők, és ez a játék így elképesztően szórakoztató. A kiegészítőink szerintem nem sikerültek jól egyszerűen, és az összes többi játék tök jó volt. Azok is, amik újak voltak, azok is, amik nem. Szóval azért ez egy nagy élmény volt. Meg ezek a társasok jók. Kicsit pörgős volt az én ízlésemnek, de ezek a társasok jók. Hát lassan mi meg majd így elindulunk a hugóhami világa felé, úgy érzem, meg az egyéb társasok felé majd a gyerkőccel, úgyhogy majd az is jó lesz. Hát igen. Az hallod, megcsináltam ezt a toplistás videómat. Láttam. És így a kommentek 70%-a az így a mögöttem látható dupló dobozokra irányult. Tehát, hogy így, jó a videó, de azok a dupló dobozok ott az meg, ám, mi a belenéztem dupló doboz? egyébként a videó, belenéztem a videóba, és én is így, ah, mi az a dupló? Ja, úgyhogy így... Mondjuk úgy, hogy ezeknek a dupló dobozoknak még lesz utóélete a csatornán. Oh, azért az elég fura lenne azért duplóról videót csinálni. Bár, szarafelesítődik. Hát figyelj, vannak felnőtt emberek, akik ilyen... Duplót nem nagyon gyűjtenek már. Nagyon kis játék, nagyon kicsiknek való játékokkal nagyon lelkesen játszanak az interneten. És dupló nagyon sokan megnézik. Tehát, hogy na, hát ez egy lefedetlen piac. Emberek. Hát nem hiába nincsen, szerintem. Lefedetlen piac. Értem, az. De nem, tehát szóval így és mi volt egyébként, hogy fogadták a top 10-es videót? Az úgy tök jó volt, tehát hogy így volt egy-két kérdés. Mennyire hát, volt kelendő a content? Ja, hát figyelj, YouTube algoritmus, szóval így kb. Erre számítok, szóval függetlenül abban, hogy nagyon sok munkám volt benne, de most így már ott vagyok, hogy pont leszarom. De ettől függetlenül ez most tipikusan az a fajta tartalom, ami nekem így tetszik, és ezen a vonalon szeretnék majd még tovább mozogni, aha. Aztán a YouTube majd bekaphatja, vagy nem. Tehát, hogy most ezzel nem tudok mit kezdeni. Tényleg, tehát most már így ja, mindenhonnan persze, azt hallom, nem, tehát tényleg mindenhonnan azt hallom, hogy egyszerűen ez az algoritmus meg így folyamatosan hackselnek valamit, vagy hackelnek valamit a YouTube-on, hogy a backend fronton, hogy így, tehát nem lehet, tehát csináld azt, amit te szeretnél, és ne akarja megfelelni semminek, mert lesz, nem lesz. Lehet, nem lehet. Mert különben, ha így belemész ebbe a játékba, akkor kiégsz, és igazándiból egy könycseppet nem fog senki érted morzsolni a végén, tehát... Bocs, nem, Facebookon... Ne, elveszem is olyan sok fel. Facebookon előkerült a tényeknek megint egy... egy remek, remek hírcíme. És nem tudom, hogy tudják azt csinálni, hogy nap mint nap megnevettetik a közönséget. Na. Nem szeretnéd. Mondja, nyugodtan. Szexuális töltető része is van. Ó, figyelj, a CubeCast az nem hirdető barát már, amióta létezik, tehát nyugodtan. Szóval sikerült kiírjuk a hóval kapcsolatos hírekhez a dugó és kiránduló tömegek a hóban. Ez így hogy? Hát ugye dugó, mint autódugó. Tudod? Tehát, hogy valószínűleg bedugult az egész város, de hogy... Oké. Okay. Jó. Szerintem ezzel el is érkeztünk így a végszóhoz. Igen, elnézést, abszolút nem akartam leafolni mindenkit, elnézést. Nem, ez így abszolút jó volt. Dugjatok és kiránduljatok sokat. A hóban. A hóban. Köszönjük szépen, hogy ma este is itt voltatok velünk. Most egy kicsit előbb végzünk, mert dolog van mind a kettőnknek. Én megyek vacsizni. Mármint, igen. Hogy... vacsorára. Igen, milyen jön Dave, meg Pam. Nem, Pam, Paplovag. Miért Pamot mondok? Paplovag, meg videójáték Zsolti, meg így páran talán Isti. Pamlovag. Pamlovag, és megyünk sztékezni. Na, ez egy jó. Hát, vagy legalábbis én sztékezni megyek. Jó, Dave írta, hogy csipkedjek magam. Sziasztok! Sziasztok, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, addig is jó játékot. Pá!